उबैदुल्लाह के वालिद मुआज और अब्दुर्रहमान बिन महदी दोनों ने शोबा से इसी सनद के साथ हदीस बयान की। उन दोनों की रिवायत में शोबा का और उन यानी जबला बिन सुहैम का यह कौल मौजूद नहीं। उन दिनों लोग कहस साली का शिकार थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5334।